دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضر بذات الدین تربت یداک، دین کو مقدم کرو، اگر دین کے ساتھ حسن ہے، دین کے ساتھ مال ہے، دین کے ساتھ خاندان ہے، تو پھر یہ ایک ایک چیز نعمت بن جائے گی. لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، مال جہاں حدیث کہتی ہے فتنہ ہے وہاں مال نعمت بھی ہے. نعم المال الصالح للمرء الصالح، بندہ نیک ہے اور پھر مال ہے، دو نعمتیں اکٹھی ہو گئی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے تاجر، لیکن سبب کیا تھا؟ لا بأس بالغنى لمن اتق الله عز وجل، جس شخص پاس تقوی ہے اور پھر وہ اربوں کا مالک ہے، یہ مال اس کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے سینوں تک ایمان کو پہنچانے کے لیے ہی وہ خرچ کرے گا. لیکن صرف مال، صرف خاندان، صرف جمال، یہ وبال ہی وبال ہے، یہ مصیبت ہی مصیبت ہے اگر دین نہ. من رزقه اللہ امرأة صالحة، جس شخص کو نیک ساتھی زندگی میں مل جائے اس کا آدھا ایمان اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. کیا نشانی ہے کہ یہ نیک ہے؟ یہ خامد نیک ہے، یہ بیوی صالحہ ہے. نیکی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا خیر النساء من تسرک اذا نظرت الیہا، جب بھی تم اپنے گھر والوں کو دیکھو ان کی نیکی، ان کے حسن اہتمام، ان کی دین کی محبت اور دین کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے تمہارے دل میں خوشی پیدا ہو جائے. وَتُطِعُكَ اِذَا أَمَرْت، دوسری نشانی، کوئی بھی بات دین کے بارے میں اگر گھر والی کہتی ہے اور تم اس کو کہتے ہو، دونوں طرف سے فوراً لبیک کے آواز آنا، یہ اس کی صلاحیت، اس کی نیکی کی دلیل ہے. اور تیسری بات، وَتَحْفَظُكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِ، گردن کٹوانا تو اس کو قابل قبول ہے لیکن آپ کے مال میں خیانت، آپ کی اولاد کی تربیت میں کمی یا اپنی عفت اور عصمت میں کوئی نقطہ آنے کی گنجائش اس کے کاغذات میں ہوتی نہیں. یہ صلاحیت، یہ ہے نیکی، یہ ہے بنیاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثالی خوبصورت گھر کی بیان کی ہے.